राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 दिसंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ट्रेन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम संसार है भी तन है वो संसार कोई भी वस्तु रहती नहीं है मानो सब नाश की तरफ जा रही है स्थावर जमीन भी और जल वो पत्थर वेद पार्थित पत्थर टुकड़ा रेखा सुखी लकड़ी इंग्रेजी ये सब नाश करता है प्रत्यक्ष नाश होनी ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। इसमें थोड़ा ध्यान दो कि नाशवान को नाशवान तो देख नहीं सकता तो नाशवान को देखने वाला चेतन है अविनाशी है उस अविनाशी को ना भाव देते सत्र सतरा भाव नहीं होता नाश तो विधि भाव नाश हो जाए इसका भाव विधिवान नहीं है इसका होना पर सिद्ध नहीं है तो होना अपना विधि नहीं है न होना हुआ उसका न होना सिद्ध नहीं अभाव विधि अभाव नहीं होना मतलब हुआ तो होने में तो एक सत्ता ही रही ना एक सत्ता ही तो रही अस्था भावन के भाव सत्ता तो नहीं है अंत वन तो इसमें दिया अंत वाले है दिए अंत वन अंत ही है इसमें धनवान के पास धन के सिवा कुछ नहीं है दूसरे अंत के सिवा कुछ नहीं इसमें इसका अभाव के सिवा कुछ नहीं है तो अभाव के सिवा भाव रूप परमात्मा ही रहे तो परमात्मा ही है। अब ये अभाव दिखता है ये क्या है ये भी परमात्मा की आभा है जो सत्य तत्व है उसकी ये झलक है जैसे कांच का पलका होता है ना जैसे एक वस्तु की अवस्था होती है एक अवस्था को होना पर दिखता है एक सुंदर पर दिखती है जो है उसे अलग थोड़ी है वो सुंदर पर रहती नहीं ये झलक रहती नहीं ये मिटती रहती है और वो है ये जाता है तो सब एक ही तो हुआ तत्व जो सत्य तत्व है उसकी आभा है या वो स्वतंत्र सत्ता किसकी है नहीं वो सत्ता से ही सत्ता है तो वासुदेव सर्व हुआ सब कुछ परमात्मा ही तो हुआ तू मैं यह हुआ अभी परमात्मा ही हुआ क्यों तू मैं रही मैं बदलता है मैं कहूँ मैं कहता हूँ तू कहता हूँ ये अगला कहते हैं आप कहो तो मैं कहूँ सब मैं कह सकते सब तू कह सकते सब हुआ तो एक ही तत्व हुआ जैसे मैं तू यह मैंने कहा ऐसा हुआ और आप कहो तू मैं एक तू हो जाएगा और ये कहा तो यह है ये मैं हो जाएगा ये तू हो जाएगा ये हो जाएगा तो अंत में तो सब ये तू मैं यह है ही नहीं तो ये क्या है ये उस सत्य तत्व की आभा है सत्य तत्व का एक पल का पलका है सत्य तत्व की एक सुंदरता है तो ये है तो नहीं क्यों मैं ही रह तो किसी का तू ही रहे अब तो उसका नहीं तो बदलने वाली सत्य नहीं होती ना भाव विद्य सत्य का भाव नहीं है विद्यमान नहीं है तो सत का विद्यमान नहीं है असत का अभाव विद्यमान नहीं तो सत है वही वह है असत है ही नहीं तो सब परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम ही तो हुआ सभी वासुदेव सर्वम सब वासुदेव ही परमात्मा ही है इस पर कुछ नहीं है इस वास्ते देखो विराट रूप को अब जाएगा भगवान जानते नहीं तो मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हुआ तो सब जल तेज सावर जगम परमात्मा ही हुए। तो परमात्मा हो रही बात है सर्वम, कितनी सरल बात है, कितनी ऐसे परमात्मा आई परमात्मा आई परमात्मा सब परमात्मा ही है। अपने दीखता है ऐसे लागर देश कर रहे इस वासी की स्थिर सपनी थी लागर के कारण से है तो ये स्थिर सपना है राग द्वेष के कारण दिखती है। हाँ राग द्वेष कारण दिखता है, बड़ा दिखता है राग कारण दिखता है। अच्छा बड़ा बड़ी चीज तो राग कारण दिखता है, कुत्ता कुत्ता तो पेशाब करके लगाएगा। सत्ता तो बिना राग द्वेष कारण के दिखती है, बिना राग द्वेष के कारण सत्ता तो है ही वैसे ही दिखती जैसे ये मंडल है, इसका होना पर बिना राग द्वेष कभी दिखता है। दिखता तो दिखता हूँ परमात्मा झलक वही परमात्मा की सुंदरता के याद है ना, इसमें सुंदरता है जो परमात्मा की सुंदरता है तो ये सुंदरता ठहरती है क्या, तो ये ठहरता है क्या, ये ठहरता नहीं पर दिखता है। दिखता है किसे दिखता है आंख नहीं आंख यार ऐसी जाती है मन में बुद्धि एक जाती है दिखता है जैसे आम से दिखता है सुनता नहीं हमने देखता नहीं है हाथ लगाते हैं तो भी है तो देख रहे हैं सोचा है नेत्र ये भी दूसरी जाति का है मंद बुद्धि उसी जाति का है जैसे कान से सुनता है तो सुनने वाले कान एक जाति का है कान से दिखता तो नहीं तो एक सरल जल है जो पूरा गुणे से बरतन थे गुरु गुना भी बरता है गुणों सारे ध्यान नहीं सोते देखना सुनना काम करना सब गुना से उड़े जाए गुणी गुण तत्व है तत्व है तो नहीं ना है विचार के द्वारा तो यह नहीं है तो विचार के द्वारा अविचार की तो कीमत नहीं है, कीमत विचार की है। कोई आदमी मानेगा तो विचार भगवान आदमी अविचार को मानेगा अगली बात मानेगा कोई ये बाद में नहीं रहेगा वर्तमान में तो देखता है बाद में नहीं रहेगा तो कभी भी नहीं रहता वो कभी नहीं होता वो किसी समय नहीं है तो कभी भी नहीं है वो साधारण है कहीं नहीं वो कहीं भी नहीं है तो कहीं भी नहीं एक भी कहीं नहीं है नहीं ना फिर हुआ मिटता है उपाय मिटता है ना है तो मिटता नहीं चाहिए मिटता नहीं चाहिए रहना चाहिए तो मिटता ही रहता है नहीं है तो नहीं है नहीं कर पाए नहीं दिखती है आपके द्वारा ही दिखता है कारण नहीं दिखता कारण सुनता ना कर नहीं सुनता तो ये नहीं की सकता है तो नहीं में ही सकता है तो नहीं नहीं में दिखता है उसमें तो गुना गुणे शु बर्तन थे इंद्रिया ने इंद्रिया शु बर्तन थे इंद्रिया के इंद्रिया बर्तन आपने और असली जमीन पर आपस आपस में अशुभ अशुभ है असल में अशुभ अशुभ है तो ये अशुभ सती अशुभ है इसमें सत्ता में दिखे ही नहीं है सत्ता तो परमात्मा की है ये अलग परमात्मा अलग सत्ता ये करती है उसको महत्ता दे दी ऐसा दिखती है महत्ता नहीं दिखती नहीं महत्ता नहीं हो सत्ता नहीं हो दिखती नहीं है तो सत्ता मेरे है नहीं दी हुई है अपनी सत्ता मेरे अपनी दी हुई है नहीं खुद में सत्ता का एक क्षण में चुका है एक क्षण ही चिंता है मैं क्या एक मुझे दो बार नहीं देख सकते तो ये चिकित्सा नहीं सत्ता मतलब अपने भी है अपने ही अपने मत दोनों नहीं दिखेगी सुषुप्ति वहां भी थी सुषुप्ति में कहां दिखते थे हो तो दिखे सुषुप्ति नहीं थी जागरूक जरूर सुषुप्ति मूर्छा समाधि नहीं होती होना अपना है नहीं है दिख है दिख है तो वो जाति को दिखने वाला कोई देखने वाला है वह जाति में गुणा गुण ये सुबह इंडिया में इंडिया को देखते हैं। प्रगति प्रगति प्रगति परमात्मा है मध्य स्वामी न करूँ इस नाम के सब सीमा लोग अनंत अपने अपनी जाति नीत है ना आंख से रूप दिए तो अपनी जाति नीत है तो देखने वाले देह में सब असत है असत असत अपने दीखते है सत में जाति दीखते नहीं अभी यानी देखो दिया नहीं देखता है अभी तो कभी नहीं दिख रहा कभी नहीं होता वो इस बंद है अरे होता है वो शब्द ही होता है सब जगह होता है अपना सुन गया सुसुप्ति में नहीं देखता ये उदाहरण तो बढ़िया लगा तो बढ़िया लगे तो दिमाग सुसुप्ति में खुद भी तो मालूम नहीं पड़ता खुद मालूम नहीं पड़ता खुद मालूम पड़े नहीं वो सत्य वो मालूम नहीं पड़ता है वो जो मालूम पड़ता है वो असत होता है आंख है वो आंख क्या पता आंख से दिखता है उसको आंख है आंख होने में दिख रही आंख देखने की शक्ति दिखती है क्या दिखता है उसको मानते हो कि वो जो सत है उसे असल भी सब दिखता है वो है आंख नहीं दिखा जो होना में कह दी सुसुप्ति कर दी है सुसुप्ति में अभाव है जो नहीं दिखता अपना तो अभाव नहीं है अपना भाव है तो मैं सुसुप्ति नहीं था होता है अपना भाव का अनुभव ही होता है अपने भाव का किसी को कभी नहीं होता तो अपना खुद का ज्ञान नहीं रहता है क्या अपना ज्ञान ज्ञान तो मन बुद्धि अहंकार भजन हो तो नहीं देखता नहीं भी ऐसी नहीं है ऐसा अहम होता नहीं अहम नहीं होता नहीं होता खुद ऐसा नहीं जानता मैं हूँ मैं हूँ ऐसा ज्ञान अहंकार हो तो अहंकार है नहीं वहाँ ज्ञान भी नहीं रहता क्या ज्ञान भी नहीं रहता ये ज्ञान नहीं रहता है ज्ञान कैसा रहता है जानने के बाद कह रहे मैं सुख से सोया मेरे कुछ पता नहीं था याद आती है स्मृति आती है उस तरह नहीं होता है कुछ नहीं पता नहीं था तो नहीं पता का तो पता था कि नहीं सबके अभाव का पता तो था कि नहीं तो कैसा रहता जानने पर मेरे कुछ पता नहीं था तो परमात्मा का वैसे माने परमात्मा का खुद का ज्ञान नहीं है परमात्मा खुद ज्ञान था मेरे को कुछ ये ज्ञान नहीं था तो अपना ज्ञान नहीं था कैसे कहो मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था तो तू तो था कि नहीं सब ज्ञान का अभाव मैं तो था पर मेरे को मालूम नहीं तो मालूम होता है संसार की सत्ता होने से संसार की व्यवस्था नहीं वो लीन हो गया हम फिर वो ज्ञान स्वरूप ऐसा कैसे था ज्ञान स्वरूप तो अभाव का ज्ञान देखो भाव अभाव दोनों का ज्ञान जिसको होता है उसमें भाव सत्ता होता है अभाव सत्ता नहीं होता आंख आंख से आंख आंख के भाव इस चीज के भाव का अभाव का दोनों ज्ञान होता है नहीं होता है तो इसमें अभाव नित्य होगा अभाव नित्य नहीं होगा अभाव का दोनों ज्ञान हो रहा है तो अभाव ही नहीं रहेगा अभाव नहीं रहेगा तो उसमें सबके अभाव का अनुभव तो अभाव ही नहीं रहेगा देखने वाले का भाव नहीं रहेगा क्यों है कुछ भी पता नहीं था ऐसा ज्ञान है वो था कि नहीं उसमें ये ज्ञान ऐसा नहीं ज्ञान था और स्मृति जो होती है वो पहले अनुभव की और स्मृति होती है सुसुप्ति में मुझसे कुछ ज्ञान नहीं था ये रहता है ना तो ज्ञान नहीं था वो तो जिसको ज्ञान नहीं था वो तो था ना कुछ पता नहीं था उसको पता था नहीं बाहर से आदमी घर में है वो आदमी कौन है तो कहने वाला ही कौन है कुछ पता नहीं था वो तो था नहीं जो कुछ ये तो बात ठीक है कि कुछ समय में मेरे को मालूम नहीं था पर तो मैं था किसी प्रकार इंद्रिया मन बुद्धि आदि का ज्ञान नहीं था पर तो यह भी थी मैं भाई नहीं ये मन बुद्धि आदि यह भी तो थे ऐसे नहीं है ये तो है नहीं मैं गई ना तो ना सुनो विद्युत नहीं गई मंदिर बुद्धि इंद्रिया हम तक मैं तक जिस समय सुषुप्ति थी उस समय मन बुद्धि आदि भी थी लीन हो गई थी लीन हो गई परंतु इनकी सत्ता तो थी तो वह तो सत्ता ही ज्ञान होने कोई सत्ता नहीं रहती वो तो सत्ता रहते हुए लीन होती है प्रकट होती है लीन होती है अभाव जो क्या हुआ वृक्ष होता है बीज होता है वृक्ष होता है बीज होता है भूल जाना ज्ञान होने पर लीन नहीं ज्ञान अभाव जो था तो ज्ञान होने पर अभाव हो जाता है सुषुप्ति तो अवस्था है परमात्मा की अवस्था नहीं है अवस्था भी तो है नहीं है बहुत सरल बात है बहुत सरल की बात सरल जल इसको पीछे भर जाओ संसार की सत्ता ही नहीं सत्ता जो है वैसी है जैसे आपने बताया ना कि आभा है तो आभा की होते हुए भी उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है आभा की स्वतंत्र सत्ता ही है आभा तो उसी की है जो है सिंगारे आटे में मिठास तो चली गई है तो सत्ता खुद का थोड़ी है तो सत्ता उसी की है क्यों की सत्ता नहीं खुद समय के बाद नहीं समझ अनुभव ऐसा तो उसी की सत्ता है और स्वतंत्र सत्ता किसी उसी सत्ता से सत्ता है चिड़ी के विचार से ही विचार से चिड़ी के विचार से ही उसी सत्ता में सत्ता ही इकतीस नंबर कैसे समझो बहुत बढ़िया समझे मैंने कहा मेरी प्रक्रिया कुछ शास्त्र से मिलती हुई है मेरी प्रक्रिया ये मेरा आविष्कार है बहुत सुंदर आविष्कार देखो एक है एक मैं है एक मैं देखिए ध्यान दीजिए दोष है में नहीं है दोष है में नहीं है मैं दोष हो ही नहीं सकता क्योंकि है कहते हैं उसी को है जो अविनाशी है और जो अविनाशी होता है उसमें विकार नहीं होता ये नियम है और जिसमें विकार नहीं होता उसमें दोष अलग कहाँ से है निर्दोष है तो दोष नहीं होता है का विकार नहीं होता है तो है जो नहीं होता है ये समझाती है ना है पर ये दूसरी बता दें छोड़ दो है एक है मैं और यह कहते हैं है सुधा यह कहते हैं यह तो है नहीं ना ये तो तो दोष किस में आते हैं? वर्तमान सबका निर्दोष आभा सिद्ध करनी है, सबका वर्तमान निर्दोष है ये बात सिद्ध करना बस कहते हैं। दोष है में नहीं हो सकता और यह में भी नहीं हो सकता, ये में कौन क्या दोष होगा, एक दुहरी क्या दोष होगा, ठीक बात ही बताती है ना। है में दोष नहीं, यह में भी दोष नहीं, यह में सड़ा आ गया ना, नहीं त्रिलो की अनुमान आ गया, यह में आ गया और परमात्मा है में आ गया, तो है में दूर तो है ना, सो भी ना होगी दूर सुंदर है में दूर तो होगा भाई, तो ही है ना, ना सो तो भी देते भाव अवसर तो भाव ने भी तो ही नहीं हुआ, ना भाव देते वो है हुआ, ठीक समझ आया नहीं, दो बात समझे, दो समझो चलाए दो बात के ऊपर चलाओ, दो बातें हमारे चलते हैं हम, बात दो भी होती है, ये दो स्पष्ट है ना, एक है एक नहीं, यह तो नहीं है और है यह नहीं है, यह है नहीं है, समझ गया, तो दोष किसमें है? अब दोष है में हो नहीं सकता, जो है निर्विकार है, मैंने तो सो ही नहीं सकता, और यह तो कहते हैं किसको, जो नाशवान है नाशी है, यह कहते हैं किसको नाशवान है, नाशु तो विद्य थे भाव, जो भाव विद्यमान है ही नहीं, नाशु तो विद्य थे भाव ना भाव विद्य थे, सत्य की बात हो रही है, सत्य का अभाव नहीं तो है और असल की सत्ता नहीं वो है नहीं है, वो यह है, यह है और यह दूसरी है। मैं जिस समय सुषुप्ति में नहीं था, सुषुप्ति में वही घूम रही तो वही दूसरी बात नहीं करते, वो घूम रहे वो पढ़े बोल, सुषुप्ति में नहीं था तो सुषुप्ति में नहीं था वो किसी समय भी नहीं था, सुषुप्ति में तो लीन हो गया था ना, अब हमेशा है वो नहीं, मैं था ये तो सही बात है, सही बात है ना, और मैं किसी वो कुछ मैं जो स्वरूप है वो है उसके सिवाय कुछ नहीं था, आप थे आपके सिवाय कुछ नहीं था, नहीं नहीं ये कैसे माने है? ये दूसरे भी मैं पूरा का पूरा था, एक सो गया इतना फर्क हुआ, मैं आप पूरे के पूरे नहीं थे, सत्ता रूप से थे आप पूरे नहीं थे, शरीर भी था मेरा, नहीं था तो कहीं और था, आप ही नहीं था, आप ज्ञान में था गया, सही साधु वैकुंठ भी है, स्वर्ग भी है, तीन है, जापान है, तो बहुत दूर है, तो दूर और कम नहीं है, ये जितना तीन जापान उतना ही दूर है, ये शरीर भी, शरीर भी उतना ही दूर है, बोले कोई फर्क नहीं, एक बात है दूर नजीक तो इस खुद की सत्ता मानक है, जब अपना भी होना पड़े उसे दूर है, जितना दूर चीन जापान है उतना दूर सही है, आप गया करो, लोकालोक पर्वत भी तो दूर है, कम दूर है, अब क्या करो, कोई हो गया नहीं, तो है नहीं, जो सुषुप्ति में आपके दृष्टि में नहीं था ना, नहीं तो बस नहीं था, नहीं सिद्ध हुआ उसमें, ये सिद्धांत मैंने कर दिया कि जो कभी भी नहीं होता वो कभी भी नहीं होता है, अरे होता है सदा होता है वही होता है, कहीं भी नहीं होता वो कहीं भी नहीं होता है, कुछ नहीं नहीं नहीं बात कर लू अब सब जटी नहीं, नहीं सिद्धांत रचुड़ा है, सिद्धांत रचुड़ा सुषुप्ति में नहीं था वो कहीं नहीं था भाई, तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हारे साथ नहीं था, है मैं है जो था, लेकिन मेरा संबंध नहीं है था, ऐसे मान लो, मान लो ऐसे है ही, वो नहीं पड़ा अनुभव, संबंध कहाँ था, संबंध तो दो भेदन हुए, वैसे अभी अभी वैसे ही है, है तो अभी वैसे ही, अभी इनकी सत्ता दिखती है ना, अभी तो सत्ता दिखती है, तो उस समय दृष्टि नहीं थी, दिखती नहीं थी तो नहीं थी, मेरे कोई देखने की ताकत नहीं थी, मैं सोया हुआ था। हाँ तो ताकत नहीं थी, ताकत गई देखने के साथ, जो देखने वाला है उसी की ताकत थी, उसी की ताकत से उसी को देखते थे। इंडिया अहम ये नहीं नहीं है सब, नहीं के द्वारा नहीं दिखता था। इसको बताने के लिए का देखता हूँ, रूप देखता है, शब्द नहीं दिखा सुनता, तो नहीं से नहीं दिखता है, थोड़ी दिखता है, अभी भी हैस नहीं दिखता है, नहीं से नहीं दिखता है। केवल नहीं से नहीं नहीं दिखता, वो है साथ में होता है तब दिखता है। हाँ अब ठीक है, मतलब इसी स्वतंत्र स्वतंत्र हुआ, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, है कि परतंत्र है कि नहीं है, कि अधीन है, कैसे है भी नहीं दिखता है, तो है कि तो स्वतंत्र सत्ता है, इसके बिना है रहता है, ये है भी नहीं, ये नहीं रहता। आप बात बढ़िया पासिक, ये बात बढ़िया है कि ये है के अधीन है, नहीं तो दिखता नहीं, ये बात और समझना था। वो नहीं पकड़ेगा, पकड़ो है के बिना ऐसी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये सत्ता है ऐसे ही है। कैसे कैसे है, ऐसी सत्ता है, स्वतंत्र हो सकता है, स्वतंत्र है। आँख के सिवाय रूप की सत्ता है, दी थे हम कान से, नाक से, जीभ से, नहीं रूप की सत्ता देखती है, त्वचा क्यों देखती है, त्वचा भी उसी जाती है, कठोर उसी जाती है, त्वचा रंग देता है, नहीं रंग क्यों देता, तो आंख रंग का साथ है, इसके साथ त्वचा तो त्वचा देख तो दर चीज है, त्वचा का विषय है, तो त्वचा के बिना देखता है क्या, ये फिर आंख में रंग दिखता है क्या करा आंख से, तो ये जड़ का अहम क्या को देख सर जो चाहिए, कैसे मन आंख से रूप दिखता है, ये तो ये जो अहम सहित संसार है, जो अहम से अहम होने से अहम को साथ रख रहे दिखता है, अहम रह के उनको नहीं दिखेगा, तो फिर ये कुछ संसार है ही नहीं क्या, है ही नहीं, यही बात तो है क्या, जो है से नहीं वो है तो है, ऐसे नहीं है तो नहीं, को ना सुख विदित भाव कहते हैं, ना भाव विदित सत्य है वो कहते हैं, फिर इसको क्या माने, कुछ नहीं है ही नहीं माने, जैसे है कि अब है कि है कि नहीं है, ठीक है फिर तो वासुदेव शर्म हो गया, मन है के बिना ये तो हो ही नहीं सकता, रह नहीं सकता, अरे इसी बिना है रहता है, तो है ही हुआ ही है, किसी बात सुनो नहीं हुआ, नहीं ऐसा वास्तव से आई कहाँ से, वो परमात्मा से आई है, परमात्मा कहीं परमात्मा नहीं हो जाएगी, हाँ, तो परमात्मा ही रहेगा, परमात्मा इस समय देखता तो ये है तो परमात्मा है, तो परमात्मा वो नहीं है, तो यही बात है और क्या है, वो परमात्मा ही इस रूप से दिखता है, परमात्मा जो है वो ही नहीं रूप से वो ही दिखता है, क्यों उसके सिवाय तो है नहीं कुछ चीज, जैसे मैं सत्संग में गया ना। और वहाँ बहुत अच्छा बहुत आनंद आया, सत्संग समारोह देखा, तो उस समय मैं देख रहा था, तो वो आनंद का मैं अनुभव कर रहा था, इसी प्रकार जब तो अनुभव कर रहा था वो तो था, वो तो मिट रहा था सत्संग, हाँ मिट रहा था, तो मिट रहा वो नहीं है, मेरे को वो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा लगने वाले आप रहे, अच्छा लगने वाला तो नहीं रहा, हाँ वो तो नीरा मान ली, वो दो ही चीज हुई, उस समय अच्छा लगा, इसलिए मेरे मैं तो हुआ कि सत्संग बढ़िया है, इसलिए सत्संग में जाओ, तो बढ़िया हुआ, घटिया हुआ तो दिखने हुआ, हम तो घटता है घटिया, आपने घटिया बढ़िया क्या हुआ, उस समय मैं अनुभव कर रहा था, उस समय अनुभव कर रहा था, तो अब आप उसी अभाव का अनुभव कर रहे हो, तो जब ये मैं हूँ मेरा स्वरूप है, तो उस समय ज्ञान ही नहीं रहेगा कि मैं ऐसा हूँ, कोई कहते हैं कि जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो बहुत आनंद रहता है, तो उसका मालूम नहीं रहता तो फिर तो क्या मालूम नहीं है, वो तो रहता है, मालूम नहीं रहता है तो मूर्छा होती है, मालूम नहीं रहता है तो मूर्छा है, नींद है, मालूम रहता है, मालूम से सुनने से मृत कृष्ण का जब दिखता है तो रही है, वो तो नहीं। उस समय नहीं, उसमें भी नहीं था, जैसे सपना दिखता है तो है तो रही, ऐसे ही रस्सी में सांप दिखता है तो रही, शीतोट दिखता है शेरा में, वो शीतोट का है नहीं, शीतोट शीतोट कोट शीत कोट देखे वापस घरे पर ठंडी पड़े, वो जो मैं दिखे